to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 17 kwietnia, punktualnie 8. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Otwarte lasy i parki, zmiany w handlu. Od poniedziałku rząd łagodzi ograniczenia związane z koronawirusem. Pewne poluzowania dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. Rozszerzona tarcza antykryzysowa trafi do podpisu prezydenta. W nocy projekt z poprawkami Senatu przyjął Sejm. Działają już teleporady lekarskie, które uruchomił NFZ. Można zadzwonić każdego dnia i o każdej porze. W poniedziałek zacznie się łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Plan przechodzenia do nowych realiów został podzielony na 4 etapy. Pierwszy z nich zakłada m.in. zwiększenie limitu osób, które będą mogły przebywać w sklepach. Od poniedziałku będzie można wejść do lasu, parku i na inne tereny zielone. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że tempo wprowadzania kolejnych etapów będzie zależało od zdyscyplinowania społeczeństwa. Pokazujemy również drogę. Drogę, która chciałbym, żeby była pełna nadziei, ale ona musi jednocześnie oznaczać to, że utrzymujemy dyscyplinę społeczną, bo ta nadzieja to powrót do w miarę normalnego funkcjonowania w gospodarce i w społeczeństwie. Na pewno pewne obostrzenia jeszcze długo będą obowiązywały, chociażby zakaz większych zgromadzeń, jakichś imprez, koncertów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że mimo zniesienia niektórych ograniczeń inne będą obowiązywały jeszcze długo i powinniśmy się do nich stosować. Zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, dezynfekować możliwie często powierzchnię, ręce, zachowywać dystans, przebywać na kwarantannie bądź w izolacji. Kolejnym punktem jest ochrona osób najsłabszych, najbardziej narażonych na powikłania, czyli osób starszych, osób chorych. No i oczywiście maksymalnie, jeżeli to tylko możliwe, używania form zdalnych pracy. To są te zasady, z którymi musimy nauczyć się żyć przez najbliższy rok. Co najmniej, być może półtora, jeżeli nie dwa lata. Wiadomo, że granice Polski pozostaną zamknięte co najmniej do 3 maja. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia koronawirusa w Polsce potwierdzono u prawie 8 tysięcy osób. Zmarło 314. Wczoraj potwierdzono 336 przypadków zakażenia COVID-19. Do podpisu prezydenta trafi rozszerzona tarcza antykryzysowa. Sejm przyjął 45 senackich poprawek do zmian w ustawie o szczególnym wsparciu w związku z pandemią koronawirusa. Posłowie poparli zmianę przewidującą zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych bez względu na wysokość przychodu. Zgodzili się też na to, by z pomocy państwa mogły skorzystać firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia tego roku. 3 etapy łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa zapowiada Donald Trump. Amerykański prezydent przedstawił plan stopniowego przywracania normalnego funkcjonowania kraju. Decyzję w sprawie wprowadzania go w życie pozostawił gubernatorom. Plan pod nazwą Ponowne otwieranie Ameryki mówi, że aby przejść do każdego kolejnego etapu w danym stanie, powinien nastąpić 14-dniowy spadek liczby zachorowań na COVID oraz grypopodobnych i 14-dniowy spadek liczby infekcji. Konieczne jest też wprowadzenie systemu testów dla pracowników służby zdrowia oraz szybkiej identyfikacji osób, z którymi mieli kontakty zarażeni koronawirusem. W pierwszej fazie planu osoby starsze i chore nadal powinny pozostawać w domach, szkoły pozostaną zamknięte, a kina, restauracje, kościoły, siłownie i hale sportowe będą mogły zostać otwarte pod warunkiem zachowania dużego dystansu społecznego. Jeśli nie nastąpi nawrót epidemii, dany stan będzie mógł przejść do drugiego etapu. Restauracje, kina i kościoły będą wówczas mogły wpuścić większą liczbę osób, otwarte zostaną szkoły i przedszkola i przywrócone normalne podróże. W trzecim etapie większość firm i instytucji powróci do normalnego funkcjonowania, choć kina, stadiony czy kościoły nadal będą mogły gromadzić ograniczoną liczbę osób. Prezydent Trump wyraził przekonanie, że niektóre stany jeszcze w tym miesiącu będą mogły wejść do pierwszej fazy otwierania Ameryki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił ogólnopolską sieć teleporad, czynną całą dobę 7 dni w tygodniu. Jest przeznaczona dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder. Jeśli pacjent podejrzewa, że ma koronawirusa i potrzebuje konsultacji lekarskiej, nie może się dodzwonić do swojej poradni lekarza pierwszego kontaktu, albo ta poradnia jest po prostu zamknięta z tego powodu, że jest godzina nocna albo weekend czy dzień wolny od pracy, pacjent może skorzystać z formularza na stronie pacjent.gov.pl i umówić się z lekarzem na teleporadę. Podczas konsultacji online lekarz może wystawić nam receptę, a także wypisać zwolnienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8, sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Co dalej z piłką nożną na świecie? Co dalej z ekstraklasą? Te pytania niejednemu fanowi futbolu spędzają sen z powiek. Niby gdzieś majaczą nam te terminy połowa maja, jak w przypadku Bundesligi, czy końcówka maja, jak w naszym przypadku. Wierzymy, że rozgrywki wrócą, prędzej czy później. Tymczasem wciąż możemy emocjonować się jedyną ligą, która w Europie postanowiła się nie zawiesić. Na Białorusi rozegrano wczoraj dwa mecze wyższej ligi. Energetyk przegrał 0-1 z ekipą FK Haradzieja, a Dynamo Mińsk 2-0 ograło Nioman Grodno. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze wszystkich nazw białoruskich zespołów nauczymy się na pamięć. Ale umówmy się, tęsknimy jednak za tą piłką na poziomie najwyższym. Chcielibyśmy znów zobaczyć rozpędzonego na lewej stronie, nieskutecznego do bólu skrzydłowego królewskich Viniciusa Juniora. Czekamy na kolejne rajdy, asysty i niezliczone ilości strat Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Jeszcze chwila cierpliwości. Ale nieprzypadkowo wymieniłem akurat tych dwóch zawodników. Otóż zmierzyli się oni wczoraj wirtualnie w turnieju Stay and Play Cup. Trent oczywiście grał ekipą The Reds, Vini kierował Realem. Można było to starcie uznać za swego rodzaju rewanż za finał Ligi Mistrzów sprzed dwóch lat, kiedy to Galacticos wygrali 3-1. Choć może bardziej to sam Loris Karius przegrał 1-3. W każdym razie obrońca Liverpoolu powetował sobie tamtą porażkę. Wynik 4-1 dla ekipy z Anfield. Trent can make this 4 and he's absolutely pummeled that one home. Game, set and match. Liverpool are going to be marching on into the quarterfinals. W ogóle puchar Stay and Play jest nieźle obsadzony. Oprócz wymienionych Trenta i Viniciusa za kontroler chwycili m.in. João Félix z Atletico, Serge Aurier z Tottenhamu, Phil Foden z Manchesteru City czy Justin Kluivert z Romy. W sieci dobrze poczynał sobie także nasz szachista. Jan Krzysztof Duda szedł jak burza w turnieju PPN Davis Invitational. Dotarł do finału, w którym dopiero trafił na mocniejszego od siebie rywala. Polak przegrał z 8-krotnym mistrzem Rosji, Rosjaninem Piotrem Swidlerem. Na koniec skoki. Miłośników tej dyscypliny w jej zimowej odmianie są w Polsce miliony. Fanów letniego skakania jest pewnie mniej, co nie oznacza, że nie jest to istotna informacja. Zawody w Wiśle, które 17 lipca miały rozpocząć letnią Grand Prix, na pewno nie odbędą się w terminie. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Dziś w większości regionów słonecznie, choć na wschodzie i na południu kraju może się chmurzyć, do tego na Podlasiu i na Mazurach przelotnie popada deszcz i możliwy także deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie oraz na krańcach północnych i południowych porywisty. Od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 13-14 w centrum, najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 16 stopni. No to o pogodzie tyle, więcej za pół godziny, a sport ponownie po 9. Cześć, mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Przypominamy, że dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych zakupów nasze sklepy nadal mają wydłużone godziny otwarcia. Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

dodam, kandydat na prezydenta popierany przez swoją partię Kukiz 15, Unię Europejskich Demokratów oraz, jak pokazują ostatnie sondaże, przez coraz liczniejszą grupę obywateli, ale o tym za chwilę. Najpierw poproszę o komentarz do wczorajszych decyzji rządu. Czy dobrze, że niektóre restrykcje zostaną od 20 kwietnia złagodzone? Czy pan by coś do tej listy łagodzeń dodał albo ujął? Ja bym ją inaczej sformułował, bo było szumnie zapowiadane odmrożenie gospodarki, a tak naprawdę jedyny konkret z podaną datą to jest otwarcie lasów i parków. No, co było bez sensu, jak wskazywało wielu, że zamknięcie wejścia do lasu no, nie spowoduje ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, więc z buńczucznych zapowiedzi wyszło na razie niewiele. Co by pan dodał? Po pierwsze, najważniejsza rzecz to jest zapewnienie życia szpitali, czyli sprawności ochrony zdrowia. I mi zabrakło takiego elementu, który by pokazywał po pierwsze zwiększone finansowanie, po drugie sposób wynagradzenia personelu medycznego, który od kilku tygodni walczy na pierwszej linii frontu. Po trzecie, co z pacjentami, którzy oczekiwali na zabiegi planowe, jak będziemy uruchamiać powrót szpitali do funkcji szpitali, przychodni, co też chodzi o stomatologię, o różnego rodzaju inne działania związane z opieką zdrowotną, jak to będzie uruchamiane, bo bardzo tragiczna sytuacja może nas spotkać w momencie, kiedy do szpitali właśnie będą chcieli wrócić inni pacjenci. Ta presja narasta i to jest naturalne, bo miesiąc czasu nie mogli korzystać, czy nie mogli wykonać swoich badań zaplanowanych, zabiegów operacyjnych. Tego nie było, a to powinno być numerem jeden. Druga sprawa to sprawy związane z oświatą i opieką nad dziećmi. Bez zapewnienia opieki nad dziećmi trudno mówić o działaniach związanych z odmrożeniem, z pełnym albo takim dynamicznym odmrożeniem gospodarki. Tam padła tylko enigmatyczna zapowiedź opieki nad młodszymi dziećmi. Dotyczącej przedszkoli, tak. Przedszkoli klas chyba 1-3, ale to od tego powinien rząd wyjść, powiedzieć, przekładamy matury, przekładamy egzamin po podstawówce i podać, powiedzieć, to najwcześniej na jesień się odbędzie, a nie, że 3 tygodnie przed poinformują maturzystów, kiedy ta matura będzie. I panie pośle, tak, jeszcze tak, proszę, jeszcze tylko szybciutko. Tak, bo to jest trzecia rzecz. Wyodrębnianie grup osób, które powinny być poddane izolacji, poddane kwarantannie, czy ochronione ze względu na grupę ryzyka i dla nich stosowanie ograniczeń, a tutaj dla ogółu społeczeństwa, szczególnie dla tych, którzy mogą i chcą pójść do pracy, no to poluzowanie znacznie dalej idące. Uważam, że to już powinno następować w najbliższych dniach przy założeniu wprowadzenia całości planu, który pokrótce przedstawiłem. I tego mi brakuje. No, to nie jest to, czego oczekiwali przedsiębiorcy, pracownicy, myślę, my wszyscy. Klub PSL Kukiz 15 składa, albo już nawet złożył projekt ustawy o bezpłatnym dostępie do maseczek ochronnych. Ile maseczek miałby dostać bezpłatnie obywatel powyżej 4 lat? Po pierwsze, najważniejsze jest to, że jeżeli rząd wprowadza pewne nakazy, to musi dać szansę, żeby one zostały zrealizowane. Jeżeli pan minister Szumowski mówi, że maseczki będzie trzeba nosić aż do momentu wymyślenia szczepionki, no to jest wypowiedź, powiem szczerze, daleko idąca. Ja do ministra Szumowskiego wyrażałem to publicznie i zaufanie i dobre i uznanie, ale ta wypowiedź kontrastuje też z tym, co mówił jeszcze kilka tygodni temu, że nie rozumie, po co się nosi maseczki, a teraz do momentu odnalezienia szczepionki. Panie trochę ministrze, to dziwnie wygląda. Panie pośle, ale konkretnie by to kosztowało, po pierwsze, po drugie, ile tych maseczek byłoby potrzebne, jak one miałyby być dystrybuowane, na czym by polegała ta powszechna dostępność? To jest prosta ustawa, która właśnie przekazuje te kompetencje ministrowi zdrowia. Parlament wskazuje kierunek zapewnienia maseczek, bo one są najskuteczniejsze. Nie szalik wełniany, tylko maseczka profesjonalna i jest dużo skuteczniejsza. Panie pośle, ja rozumiem, ale ja pytam też o finansowanie, bo jak wiadomo, jak się składa ustawę, to też powinno być napisane, z jakich pieniędzy powinno być to finansowane. Potrzebne są jakieś dodatkowe pieniądze. Że mamy 100 miliardów na walkę z koronawirusem, no to, to z tych pieniędzy. Ja się dziwię, że rząd o tym nie pomyślał. Myślą o tym dzisiaj samorządowcy, społecznicy. Wczoraj właśnie taką akcję przeprowadził wspomniany Paweł Kukiz w Lewinie Brzeskim, razem z burmistrzem, razem z samorządowcami. I to się będzie działo w najbliższych dniach. Ale nie może to być na barkach samorządów, czy organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli, tylko rząd powinien zadbać. W Czechach dostarczono każdemu maseczki przed wprowadzeniem takich zasad. No to nie jest, czemu nie uruchomiono wcześniej programu szycia maseczek? Polskie firmy apelowały o to na samym początku, kiedy tych maseczek brakowało nawet. No ale coś w tej sprawie drgnęło. Idźmy dalej, panie prezesie. Czy ta półtoraroczna, a może nawet dwuletnia perspektywa, o której wczoraj mówił zresztą nie po raz pierwszy minister Szumowski, że będziemy musieli żyć z tym koronawirusem i chodzić w tych maseczkach, to jest jakaś też wskazówka pana zdaniem dotycząca daty wyborów? Ja tu liczę, że minister Szumowski jako lekarz, jako profesor medycyny nie da się złamać politycznym nakazom i ukazom, tylko podejmie decyzję i przedstawi ją w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, jako ministra. On ma dostęp do danych, do których my nie mamy dostępu. Ma informacje, które nie są wszystkie dostępne ogółowi społeczeństwa, więc powinien podjąć decyzję, może na bazie tego, co pani redaktor też powiedziała, o przesunięciu terminu wyboru. Powinien oczywiście on ją zarekomendować. Tylko panie pośle, pytam też, mając z tyłu głowy, że pana propozycja przełożenia o rok mogłaby być z punktu widzenia zdrowotnego, że tak powiem, niewystarczająca. I z tej perspektywy to najlepsza jest ta propozycja, którą państwo odrzucają. Czyli wybory za 2 lata. Nie wiem, na pewno odłożenie wyborów o rok jest 100 razy bezpieczniejsze niż przeprowadzenie wyborów w maju tego roku. I to jest pierwsza rzecz. Perspektywa odnalezienia szczepionki, jak mówią naukowcy, to jest około roku czasu. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie się przygotować przez rok lepiej do wyborów, czy przez tydzień się przygotujemy lepiej do wyborów korespondencyjnych, które kompletnie nieznane są zasady, ustawa jeszcze nie weszła w życie i w kilka dni Poczta Polska, nie Państwowa Komisja Wyborcza, będzie organizowała wybory. No więc mamy do wyboru. A czy podjął pan rozmowy? I kompletnie irracjonalny. No. Panie prezesie, a czy podjął pan rozmowy z wicepremierem, z byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem o wyborach za 2 lata? Czy państwo z zasady to odrzucają? Ja mam zasadę, że rozmawiam, że polityka to jest dialog, a nie monolog, więc rozmawiałem. Myślę, że spotkamy się pewnie jeszcze w przyszłym tygodniu, bo jest nasza propozycja, po pierwsze, uchwały, żeby wprowadzić jak najszybciej stan klęski żywiołowej. Jest wyciągnięta ręka mówiąca o tym, że... Mówi pan o propozycji klubu PSL-u, tak? Bo jeszcze jest propozycja SLD. Koalicji Polskiej. Nasza była pierwsza, a nie będę się tam licytował, bo one idą w tym samym kierunku, więc bardzo dobrze. Jest ta uchwała, która by skłaniała rząd do podjęcia takiej decyzji. No i jest wyciągnięta ręka do rozmowy, bo ja chcę rozmawiać z tymi, którzy szukają rozwiązania, a nie tylko biadolić i rozpaczać. No dobrze, ale Gowin szuka rozwiązania, czy to jest pozorne? Jak pan to odbiera? No, zaryzykował bardzo dużo, więc jeżeli by się dzisiaj wycofał z tego zdania i poparł na przykład on, jego partia później w większości poparłaby to rozwiązanie korespondencyjne w ostatecznym etapie, czyli po poprawkach Senatu, no to by był gigantyczny błąd, nie tylko merytoryczny, no bo by doszło do przeprowadzenia tych wyborów w sposób nierzetelny, ale też błąd polityczny i jego środowiska politycznego, więc nie sądzę, żeby chciał taki błąd popełnić. Czy możliwe jest i czy jest rozważane w PSL-u wyłonienie na tym etapie wspólnego kandydata tej części opozycji, która wiosną ubiegłego roku tworzyła koalicję europejską? Bo w tej chwili, jeśli by doszło do wyborów w terminie przewidzianym, czyli 10 maja albo nawet tydzień później, no to nie bez szans na zwycięstwo w pierwszej turze ma prezydent Andrzej Duda. Być może taki wspólny kandydat i wycofanie się innych zmieniłoby tę sytuację. Ja jestem kandydatem Koalicji Polskiej. Tak jak pani redaktor, witając mnie na wstępie, bardzo dziękuję za to, wymieniła różne ugrupowania i rzesze rodaków, która chce i deklaruje poparcie, za co bardzo serdecznie dziękuję. I będę walczył, bo nie oddaję tego meczu, nie oddam Polski walkowerem. Ja rozumiem, ale pytam o takie rozważenie. Czy ten pomysł, nie, który był obecny, powrócił? Ja takich żadnych rozmów nie prowadzę. My robimy swoje. Najważniejsze to są działania związane z walką z koronawirusem i to są te kolejne propozycje ustawowe, które... A czy naprawdę pan jest gotów pomagać w walce z koronawirusem jako lekarz? Jak trzeba tak będzie, jak... to każdy, każda pielęgniarka, każdy lekarz i każdy z nas. Ja rozumiem, ale bez wezwania, tylko na ochotnika. Tą gotowość zgłosiłem i jeżeli będzie u mnie w szpitalu taka potrzeba, to ja tam oczywiście będę. Mam inne obowiązki też dzisiaj, szefa klubu, posła, kandydata na prezydenta. Jeżeli te wybory będą za 3 tygodnie, no to ten okres już nie jest długi. To ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Czy weźmie pan udział w debacie, którą telewizja zapowiedziała na 6 maja? Myślę, że tych debat będzie więcej i wezmę udział w każdej rzetelnie przygotowanej debacie. Rzetelnie przygotowana to jest z udziałem, rozumiem, wszystkich sztabów i tak się zawsze dzieje. To musi być w każdej poważnej debacie wezmę udział. Ja zachęcałem przez wiele miesięcy, tygodni. Dobrze, do rozumiem, debat. Nie mówi pan. Dziękuję bardzo. Udziału. Ja zawsze jestem gotowy do debaty. Dziękuję. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung za 2090. Taniej o ponad 100 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z Desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Sąsiad dziś bez żony. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie co do sekundy 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Rząd szuka sposobów wsparcia przewoźników kolejowych. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, z powodu koronawirusa liczba połączeń kolejowych została ograniczona i pasażerów jest dużo mniej. Pasażerów jest mniej w stosunku do podobnego okresu ubiegłego roku, około 80 do 90, nawet 92% mniej, ale pociągów jest mniej tylko o 30%. Ta sytuacja odbija się na kondycji ekonomicznej przewoźników. Od 15 marca po polskich torach nie kursują też pociągi międzynarodowe. Dzierżawiący grunty pokryte wodą mogą zapłacić za nie w późniejszym terminie. Będą też mogli ubiegać się o całkowite umorzenie zaległych należności. Tak Wody Polskie chcą wspierać przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa musieli na przykład zawiesić działalność. Jak mówi rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel, pomoc adresowana jest m.in. do firm turystyczno-gastronomicznych. Mariny, gastronomia przy wodzie, czy na różnego rodzaju barkach. Sezon jest przed nami, no a wiemy, że on się może nie rozpocząć i nie przebiegać tak, jak sobie tu przedsiębiorcy życzyli. Wnioski o przesunięcie terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodą należy składać do odpowiednich regionalnych zarządów Wód Polskich. Kolejne banki podwyższają wymagania dotyczące wkładu własnego przy kredytach hipotecznych. Kurczy się lista instytucji gotowych sfinansować 90, a nawet 80% inwestycji. O kredyt na mieszkanie będzie zatem trudniej, z kolei prawie do zera spadło oprocentowanie kredytów studenckich. Po ostatniej obniżce stóp procentowych wynosi ono zaledwie 0,27%. Jak przypominają analitycy Expandera, przy tych kredytach przez cały okres studiów i 2 lata po ich ukończeniu odsetki od zadłużenia spłaca państwo. Później trzeba je już opłacać samodzielnie, ale są one bardzo niskie. Dziś w większości regionów pogodnie, na wschodzie i na południu kraju będzie się chmurzyć, na Podlasiu i na Mazurach, o proszę, może popadać deszcz, mało tego, także deszcz ze śniegiem. Na wiatr północny, północno-zachodni, słaby, umiarkowany. We wschodniej połowie kraju miejscami na Mazurach, Podlasiu oraz w górach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. A na termometrach dziś od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 13-14 stopni w centrum, najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 17 stopni. No niby pogoda zachęca do spacerów czy jakiejkolwiek aktywności na świeżym powietrzu, ale my ciągle przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na MediaExpert.pl. Pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. Media Expert Pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 9, za chwilę piosenka dnia, ale wcześniej jeszcze kącik pana Janka. Zostań w domu, nie wać nikomu, nie ruszaj się, bo będzie źle. Rowerek stacjonarny będzie idealny, by o kondycję dbać i nie zagrażać. Brawo, poeta, panie Janek, pięknie dziękujemy. To tak z przymrużeniem oka. Ciekaw jestem, co państwo być może na poważną taką propozycję. Ponieważ mamy już połowę kwietnia i nie zapowiada się nic, że do, powiedzmy, maja się cokolwiek ruszy, wiadomo, że przez wakacje się tego nie nadrobi. A co by się stało, gdyby rozważyć sytuację, żeby praktycznie cały rok szkolny jednorazowo praktycznie powtórzyć? Wszyscy wracają na przykład we wrześniu do tego samego rocznika, który rozpoczynali, i żeby to wszystko powtórzyć. Ciekaw jestem, co państwo na to. Rodzice, nauczyciele, uczniowie. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeszcze jedno ważne przypomnienie zarówno od nas, jak i od przyjaciół trójki. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Polecamy i zachęcamy do tego, by się dostosować. Tym bardziej, że muzycznie. Jak znalazł piosenka dnia dziś, Pretenders. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Can't hide. Skoro mówi się, że maseczka nie chroni osoby zdrowej, tylko powoduje, że jak nosi ją osoba chora, to wirus nie rozprzestrzenia się, to dlaczego ja jako osoba zdrowa po zdjęciu tej jednorazowej maseczki muszę ją wyrzucić? Tego nie rozumiem. Tak. W związku z używaniem maseczek jednorazowych, one należą do odpadów niebezpiecznych i w takim razie jakie należy utylizować? Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem Państwa opinii, bo temat maseczek rzecz jasna powraca. Za 20 minut dziewiąta. Projekt Tata. A dziś o tym, jak w praktyce stosować myślenie wizualne, jak zarządzać czasem, planować zadania i jak angażować to całą rodzinę. Krystian Hanke. Dzień dobry. Jak to dobrze, że już piątek. Nie, wcale nie żartuję. Perspektywa weekendu nawet w zamknięciu jest perspektywą ze znacznie mniejszą liczbą zadań. Zadań, które od poniedziałku przez kolejnych 4 dni tylko czekały, żeby nie zdążyć ich zrobić, pogrążyć mnie w chaosie i przepisać się na następny dzień, wydłużając listę i podnosząc mi ciśnienie. A może to ta lista? Może w niej tkwi problem? No to jest zdanie za zdaniem, linijka za linijką. Myślenie wizualne, mapy myśli, ale też sketchnoting, czyli szkico, notatki, takie notatki graficzne, mają formę przestrzenną, bardziej odpowiadającą temu, jak działa nasz mózg. Pojęcie skojarzenia to bardziej przypomina strukturę drzewa rozrastającego się. Jak piszemy takimi pełnymi zdaniami czy punktorami, linia za linią, nie jesteśmy w stanie nic dobudować więcej, jak nam myśl przyjdzie później. Albo nowe zadanie, które wpada w ciągu dnia. Może trzeba ustalić priorytety, narysować je na środku kartki, a wszystko, co mniej ważne, nadbudowywać dookoła. Tak jak radzi Agata Baj, która pod szyldem Myślografia propaguje myślenie wizualne. Myśl jest bytem bardzo nieuchwytnym. I dlaczego wizualne? To jest ten krok dalej, kiedy zwykła kartka i ołówek, tak? Zostawiamy ślad na kartce i wtedy możemy tym myślom nadać formę i kształt. I dopiero potem możemy jako mądry człowiek myślący podjąć jakąś refleksję z tymi myślami. Brzmi poważnie, jak to z definicjami bywa, ale kiedy przełożymy mapę myśli czy sketchnoting na proste schematy, w głowie się rozjaśnia. Mapa myśli to jest po prostu jakaś jedna z form konstrukcji informacji na kartce. Środek, główne pojęcie, gałęzie rozprzestrzeniające się od ogółu do szczegółu. Sketchnotka ma tą strukturę dosyć luźną. Sketchnotkami są choćby kolorowe kartki z ważnymi rzeczami, przyklejane na lodówkę od lat. Mapę myśli też wielu z nas już kiedyś stworzyło, nawet o tym nie wiedząc. Pewnie miłośnicy infografiki bardziej. Bo te ikonki, strzałki, kompozycja na kartce trochę infografikę przypomina. Zresztą robili tak już najwięksi geniusze, dawno, dawno temu. Za pomocą podobnych narzędzi tworzyli nie tylko porządek pracy, ale i porządek w głowie i prawdziwe cuda. Ja daję przykład takich renesansowych geniuszy, których notatki możemy wpisać w Google obrazy Da Vinci, Rafael i zobaczymy, że zawsze ta notatka oprócz słów miała jakiś schemat, jakiś rysunek. Łatwiej, więcej, pełniej możemy uchwycić proces myślenia, planowania, komunikacji, jeżeli dodamy jakiś prosty rysunek, strzałeczki, jakieś pola odniesienia między pojęciami. Agata Baj na swojej stronie podpowiada, jak praktycznie stosować myślenie wizualne i jak za pomocą tych narzędzi zarządzać czasem, planować i jak wciągać w to całą rodzinę. Bardzo tu nam pomagają proste ikony, na przykład, że tu rano wstajemy, jemy, myjemy się, naczynia do zmywarki, ubrania i tak dalej. Rodzina decyduje, jak szczegółowo rozpracowujemy i fajnie te ikony razem stworzyć i żeby to było coś, co działa dla wszystkich, to jest jeden element, i ułożyć sobie kolejność, czyli tworzymy proces. A drugi element takiego myślenia wizualnego to mogą być kody kolorystyczne, kolory sygnalizacji świetlnej. I możemy sobie te czynności w ciągu dnia oznaczać zielone zrobione, pomarańczowe w trakcie i czerwone czeka na działanie. Myślenie wizualne może pomóc też starszym dzieciom w nauce i szerzej w organizacji nauki. Kiedy z uwagi na ograniczoną przestrzeń lekcje się zlewają, materiał wydaje się nie do ogarnięcia, wizualizowanie rzeczy do nauczenia może pomóc. Na przykład nauczenie się jakichś rzeczy skomplikowanych, to ten proces nastąpił uczenia się już w momencie skończenia mapy, ja już to umiałam. Ale znowu, to trzeba na swoim mózgu przećwiczyć krok po kroku. I zgoda. Na zaplanowanie też trzeba poświęcić chwilę. Takie koszty uzyskania efektu. A jeśli kogoś rzecz zainteresowała, polecam Uniwersytet w Chmurze. Agata Baj jest jedną czwartą ekipy, która nauczycielom i rodzicom pomaga tikowe kreacje, wizualizacje myśli i inne narzędzia wykorzystywać w nowoczesnym nauczaniu i uczeniu się. Przeszliśmy w edukacji szybką rewolucję, po epidemii trzeba będzie połączyć stare z nowym i to dopiero będzie wyzwanie. A na razie weekend i trzeba go zaplanować. Krystian Hanka ponownie w muzycznym rozkładzie jazdy już za pół godziny, a za chwilę audycja podróżna. Teraz piękne nagranie. Przedwczoraj piosenka dnia i Jack Savoretti z przesłaniem, że wszystko będzie dobrze. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi. C'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Hi, this is Jack Savoretti here asking you all to please stay at home with Troika. Piękne, poruszające nagranie i z przesłaniem. O właśnie, od samego artysty. Pojawił się temat roweru, co prawda stacjonarnego, ale zawsze. Dwie dwójki i siedem trójek. W związku z tym, że nastąpi otwarcie tych parków i tych lasów, ja mogę wsiąść bezpiecznie na rower i jechać, z tym, że ja nie jeżdżę po lasach i nie jeżdżę po parkach. Jadę normalnie drogą 40-50 kilometrów. Czy można? A, warto zapytać mądrzejszych od siebie, ale ja bym nie ryzykował i ciągle zachęcamy, by pozostać w domu z trójką. Za 12 minut dziewiąta. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech, witamy. Dzień dobry. A dziś opowiemy o nietypowej podróży poślubnej. Gabriela Górka-Majnusz i Kuba Majnusz wybrali się na Islandię, ale nie tylko po to, by podróżować i cieszyć się swoją miłością, ale i by popracować. Posłuchajmy, czego nauczyli się o sobie, Islandczykach i Polakach, którzy, dodajmy, stanowią 1/3 populacji Islandii. Tuż po ślubie wybraliśmy się na Islandię, gdzie pracowaliśmy. Było to jakieś 4,5 miesiąca, gdzie przenieśliśmy się do hotelu i tam zarabialiśmy na naszą pozostałą część podróży już tutaj w Azji, Australii i Nowej Zelandii. Była to dobra próba, żeby się zmierzyć z taką codziennością. Nie mogliśmy tak jakby odizolować się od siebie na dłużej. Cała podróż była taką dość dużą próbą, bo wiadomo, sama część Islandii to był początek. Zaraz po ślubie 4,5 miesiąca w zasadzie bez przerwy, z przerwą na to, że pracowaliśmy na różnych stanowiskach, więc powiedzmy, że tam, kiedy ja byłem kelnerem, to miałem tylko siebie, bez Gabi, ale samo to półtorej roku to było taką dobrą lekcją przebywania ze sobą w zasadzie 24/7, bez przerwy. A jak sama Islandia, jak życie na Islandii? To była taki północny zachód, w zasadzie okolica Akureyri, jakieś tam 200 kilometrów chyba na południe od Akureyri. Laugarbaki to taka malutka wioska, w zasadzie parę domów na krzyż i nasz hotel. Także jeśli chodzi o samo życie na Islandii, to jest ono dość specyficzne. Po pierwsze z racji pogody, mam tu na myśli pogodę ciężką pod względem wiatrów, pod względem w miarę ciężkiej zimy, bo są sytuacje, że w jednym momencie przychodzi śnieżyca, a za 10 minut wychodzi słońce, więc ciężko jest się jakby nastawić na jakąś daleką podróż, bo bardzo szybko pogoda na Islandii się zmienia. Też warto zaznaczyć, że w lecie jest bardzo fajnie, bo ten dzień trwa bardzo długo, w zasadzie noc trwa 2 godziny, ale już w zimie jest ciężej i bardziej depresyjnie, kiedy to właśnie słońce wschodzi tylko na jakieś 4 godziny, a potem zachodzi, więc trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości, żeby zostać tam na kilka lat, moim zdaniem. Jak się zdaje, co trzeci Islandczyk jest Polakiem. Tak, jeszcze przed wylotem jakby śledziliśmy ogólne informacje o Islandii, to wtedy chyba było 33% Polaków takich stale. Na pewno jest ich więcej, bo bardzo popularną jest destynacją Islandia, jeśli chodzi o turystów i o takie właśnie zarobkowe wyjazdy, typu lipiec, sierpień, wakacyjny, jakiś 2-miesięczny wyjazd, żeby coś tam sobie zarobić, a potem, nie wiem, na miesiąc na przykład w podróż. Ale jeśli chodzi o takich stricte osoby, które mieszkają na Islandii, to było to 33%, więc jest ich sporo. Dlatego tam jest tak dużo Polaków, ponieważ pracodawcy islandzcy bardzo Polaków lubią. Lubią ich za to, że Polacy są pracowici. Polacy są dobrzy, bo przyjeżdżają, bo chcą pracować, bo widzą to, że zarobią te pieniądze i chcą to po prostu robić. A Islandczycy mają taką naturę trochę leniwą i oni jak mają się w zasadzie wziąć do jakiejś pracy, to muszą naprawdę już mieć, że tak powiem, nóż na gardle, że do tej pracy musimy pójść do takiej jakiejś konkretnej. Zarobkowo, dla nich to w zasadzie jest tak, że jak już muszę, to pójdę, żeby tam to zarobić te pieniądze, ale nie są to jakieś dla mnie wygórowane zarobki, a jednak dla Polaków to jest dość duża różnica między zarobkami polskimi a islandzkimi. Czyli co, 2-3 razy więcej się zarabia niż w Polsce? Nawet trzy razy. I też my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tego, że pracujemy szybko. Mamy dużo tej pracy na 8 godzin, gdzie generalnie powinniśmy pracować 8 godzin, więc musimy pracować szybko, żeby się wyrobić z wszystkim, co nam gdzieś tam szef przygotował. Islandczycy podchodzą do tego na luzie, że spokojnie, oni wszystko zdążą i tak naprawdę ja, sprzątając gdzieś tam pokoje, potrafiłam posprzątać 5 pokoi, a Islandczyk jeszcze nie posprzątał jednego, więc to jest taka naprawdę duża różnica i to widać. I mają naturę po prostu takiego podejścia spokojnego do życia i nie przejmowania się, taki wieczny slow, że tak powiem, bo mieliśmy sytuację, że mieliśmy jakieś tam przyjęcia, o których oni się dowiadywali na 3 godziny, przypominali sobie w zasadzie, że to przyjęcie ma się odbyć na 3 godziny przed tym przyjęciem, i w zasadzie to nie był dla nich problem. Co było najlepsze, to przyjęcie się odbyło i po tym przyjęciu nie było jakiegoś spotkania z szefostwem, z menadżerami, że słuchajcie, to następnym razem to się nie może powtórzyć, musimy to jakoś zaplanować. To nie było tak. To było na zasadzie takiej, że udało się, dziękujemy wam, że przygotowaliście, tak, super, fajnie, cieszymy się, że się wszystko udało. Także w ogóle nie wyciągali wniosków jakby z jakichś tam swoich wielkich błędów, tylko udało się, to cieszymy się, że się udało. O Islandii opowiadali Gabriela Górka-Majnusz i Kuba Majnusz, a podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Co chyba najbardziej lubię w tym wszystkim, nie ruszając się z domu, można odwiedzić, dajmy na to tak jak dziś, krainę lodu i ognia. Takie czary w naszym teatrze wyobraźni, jak mawia niedźwiedź. Za 6:06. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. To dla naszego i naszych bliskich zdrowia. Jeszcze pani Karolina napisała: nie czepiajmy się każdego problemu, niuansu, rower, las, maseczki wystarczy, stosować się, kierować się zdrowym rozsądkiem. A jeszcze ważne przypomnienie także od przyjaciół Trójki. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką, w domu. Pozdrawiam. Zapraszamy